Teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma rozstrzygnięć w rozmowach Brukseli z pięcioma krajami w sprawie importu z Ukrainy. O inwestycjach mówił w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. To w ramach akcji Polska jest jedna. Sankcje na przedstawicieli rosyjskich elit finansowych nałożyły władze Cypru. Bez rozstrzygnięć w rozmowach Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym z Polską, w sprawie importu z Ukrainy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kolejne negocjacje jutro. Zaplanowano wideokonferencję wiceszefa Komisji Valdisa Dombrovskisa z ministrami rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś ocenił, że rozmowy idą w pozytywnym kierunku. Dostrzegamy konstruktywne stanowisko ze strony Komisji, zrozumienie oraz otwartość na postulaty Polski i czterech krajów, powiedział mi ambasador Andrzej Sadoś. Z dotychczasowych rozmów wynika, że Komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów objętych zakazem importu. Kilka dni temu zaproponowała zablokowanie importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika oraz nasion rzepaku. Pięć krajów domaga się także objęcia zakazem m.in. mąki, cukru, jaj, mięsa i owoców, a także koncentratów. Polska zabiega także o zakaz importu przecieru jabłkowego, bo chłodnie są zapełnione. Jutro pięć krajów ma przedstawić statystyki na potwierdzenie, że zakazy importu dodatkowych produktów są potrzebne. Do ustalenia są także jeszcze szczegóły propozycji Komisji dotyczącej skupu zalegającego ukraińskiego zboża w pięciu krajach, o co apelowali przywódcy tych państw w liście do przewodniczącej Komisji przed miesiącem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzięki inwestycjom rządu można przyciągnąć inwestorów do każdego zakątka Polski, powiedział podczas spotkania z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę na istotne zmiany dla województwa lubuskiego. Otworzyliśmy Polskę na układ komunikacyjny północ-południe. Tutaj u was, w województwie lubuskim, niezwykle ważna droga S3 od Świnoujścia. Za chwilę będzie tam tunel do Świnoujścia z 470-kilometrowego kawałka drogi. Całej drogi ekspresowej S3. Wybudowaliśmy już 405 kilometrów, a 65 kilometrów jest w budowie. Akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ramach tej akcji politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy w ciągu ostatnich 8 lat. W rozpoczynającej się jutro konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej w Pradze uczestniczyć będzie marszałek Sejmu. Elżbieta Witek przed odlotem do stolicy Czech powiedziała, że dziś weźmie udział w zainicjowanym przez siebie rok temu formacie spotkań kobiet przewodniczących parlamentów w Europie. Będą dzisiaj wszystkie moje koleżanki, także te, które do tej pory nie pojawiły się na naszych spotkaniach z przyczyn obiektywnych. Będzie Francja, Niderlandy, będzie Portugalia i Niemcy. Będziemy rozmawiać o roli kobiet w polityce zagranicznej. Parlamenty nie prowadzą własnej polityki zagranicznej, ale poprzez takie formaty, poprzez takie spotkania możemy wspierać nasze rządy, możemy tworzyć dobry klimat, możemy wyjaśniać wszelkie zawiłości, jeśli takie powstają. Rozmowy w Pradze, jak dodała marszałek Sejmu, będą dotyczyć bezpieczeństwa, między innymi energetycznego, ale przede wszystkim wojny na Ukrainie. Władze Cypru nałożyły sankcje na przedstawicieli rosyjskich elit finansowych. Na wyspie od połowy lat 90. rezydują zamożni Rosjanie, rejestrują tam firmy i korzystają z usług cypryjskich banków. Władze w Nikozji już na początku rosyjskiej inwazji ograniczyły wydawanie wiz Rosjanom. Niektórym biznesmenom z Rosji odebrały wizy, a teraz zakazały świadczenia usług finansowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z informacji podawanych przez rosyjskie media niezależne wynika, że 13 Rosjan zostało objętych restrykcjami za podejmowanie prób omijania zachodnich sankcji nałożonych na Rosję. Nie wiadomo konkretnie, o kogo chodzi. Niezależne media przypominają, że na Cyprze rejestrowali firmy i kupowali nieruchomości Rosjanie związani z Kremlem oraz osoby podejrzewane o działalność przestępczą. Jeden z cypryjskich kurortów, Limassol, nazywany jest Moskwą nad Morzem Śródziemnym. Wcześniej Radio Swoboda poinformowało, że jeden z największych banków na Cyprze zamknął rachunki 4000 Rosjan, którzy nie są rezydentami Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, Robert Grzędowski. Iga Świątek po raz drugi w karierze mistrzynią turnieju WTA w Stuttgarcie. Tak jak przed rokiem w finale liderka światowego rankingu tenisistek ograła Białorusinkę Arynę Sabalienkę. Dziś było 6-3 i 6-4 dla Polki. Trener tenisa Paweł Ostrowski był pod wrażeniem gry Igi Świątek. Zagrała psychicznie fenomenalnie, jeżeli chodzi o nastawienie do meczu i tak dalej. Może nie jest w najwyższej formie, ale zagrała dokładnie to, co jest w stanie na dzień dzisiejszy zaprezentować, a nawet więcej. I dlatego wygrała. Natomiast Sabalenka, myślę, żeby mogła więcej pokazać, ale znowu dała się troszkę zepchnąć do defensywy. Za dużo błędów i dlatego Iga wygrała. To było 13. turniejowe zwycięstwo Igi Świątek w zawodach rangi WTA. A swój pierwszy seniorski medal imprezy rangi mistrzowskiej wywalczył dziś zapaśnik Kamil Czarnecki. W pojedynku o brąz Mistrzostw Europy w kategorii do 72 kg w stylu klasycznym Polak pokonał mistrza świata reprezentującego Serbię Alego Arsalana. Nawet sobie nie śniło takiej wygranej nigdy. No był to zawodnik z Iranu, walczący pod flagą Serbii. Znani są oni z tego, że idą mocno. I no łatwo ich kupić na takie rzuty. Nastawiałem się, żeby wykonać jakiś rzut z stójki. Oglądałem jego walki i widziałem, że pasuje mi jego stójka. Idzie moją stroną do ręki i wiedziałem, że na coś go mogę kupić. I taki też plan był. Tak jak trenerzy doradzili, tak zrobiłem. No do teraz to nie wierzę. Biało-czerwoni zakończyli zawody w Zagrzebiu z 3 brązowymi medalami na koncie. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie rozegrano dziś 3 mecze 29. kolejki. Korona Kielce zremisowała 2-2 z Zagłębiem Lubin. Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3, a Górnik Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0. W hicie hiszpańskiej La Liga Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, ale FC Barcelona wygrała 1-0 z Atletico Madryt i umocniła się na pozycji lidera. Ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. We włoskiej Serie A trwa hit. Juventus podejmuje Napoli i w 22 minucie jest bezbramkowy remis. Wcześniej ważne zwycięstwo zanotował AC Milan. Ograł 2-0 Lecce. A w Premier League dziś festiwal bramek. Newcastle wbiło ich aż 6. Tottenhamowi wynik końcowy 6-1. 4-0 było w meczu West Hamu z Bournemouth. 4-0 dla West Hamu. I z piłkarskich spraw jeszcze Puchar Anglii. Będą derby Manchesterów w finale tego wiekowego turnieju. Dziś w drugim półfinale Manchester United wymęczył po rzutach karnych wygraną z Brighton. United kontra City na Wembley 3 czerwca. I jeszcze zaglądamy na parkiety siatkarskiej Plus Ligi. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle prowadzi już 2-0 w półfinałowej rywalizacji play-off z Asseco Resowią. Dziś w Rzeszowie Zaksa wygrała 3-1. Atakujący Łukasz Kaczmarek. To zwycięstwo na pewno było dla nas bardzo cenne. Mają przede wszystkim niesamowitą moc na zagrywce i nieraz na te zagrywki nie ma recepty, ale my się super pozbieraliśmy i od czwartego seta wyszliśmy z pozytywnym nastawieniem i pewnie tego seta wygraliśmy. Prowadzimy w rywalizacji 2-0 i wywodzimy dwa bardzo cenne zwycięstwa spod promia. Trwa drugi mecz w drugiej parze. Aluron CMC Zawiercie podejmuje Jastrzębski Węgiel. Wczoraj lepszy zespół z Jastrzębia Zdroju, dziś na razie też, bo wygrał pierwszego seta i prowadzi 1-0. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie, północy i w centrum burze, 13 stopni w rejonach podgórskich, 15 na zachodzie i nad morzem, około 20 na wschodzie, do 22 stopni lokalnie w centrum, a w nocy temperatura minimalna od 2-4 stopni na wschodzie do 12 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

To są trzy strony dźwięku w Trójce. Sprawdzamy, jakie piosenki są najpopularniejsze teraz w różnych krajach na całym świecie. Przed godziną 21 obiecałem, że zabiorę Państwa jeszcze do Afryki i właśnie teraz słowa dotrzymam. Ba, będzie to nawet wycieczka objazdowa, bo najpierw będziemy w RPA, gdzie na trzecim miejscu popularności jest utwór People w wykonaniu Libianki Fonji. Zresztą piosenka popularna w bardzo wielu krajach. Podejrzewam, że tak jak w przypadku paru innych piosenek, gdy będę zaglądał do listy Billboard Hot 100, a więc najbardziej popularnych piosenek w Stanach Zjednoczonych, to i pewnie Libianka się raz jeszcze pojawi. Natomiast później z RPA przeniesiemy się od razu do Tanzanii, gdzie Harmonize, to jest pseudonim Rajaba Abdulla Khalego, proponuje utwór Single Man. W Tanzanii w tej chwili to jest numer jeden. From Bamen died, Libyan guy. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, hello, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Polskiego Radia. gonna be okay, mama. Such a shame, mama. You thought it was games, mama. Ooh. Maybe this love not for me. Maybe this love not for me. I'm single. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single. Ladies, I'm single again. I'm single. Who knows I'm single? What do you mean? I jeśli chodzi o dźwięki prosto z Afryki, to by było na tyle dziś w audycji Trzy Strony Dźwięku w Trójce. Żegnamy ten kontynent, ale teraz lądujemy w Turcji. I tutaj nie ukrywam znowu pewnego rodzaju moje zakłopotanie, bo nie wiem nic o artyście, ale muzyka zwróciła moją uwagę i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby w tej audycji Państwu też to zaprezentować. Wiem tylko tyle, że artysta bądź artyści ukrywają się pod pseudonimem Velet, a utwór można przetłumaczyć jako Zamknąłem oczy. Çökene kadar düşlerimi bıraktım. Sevdanın yolları düştüğü gün gözlerimi kapattım. Artık hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün düşerse başın dara, unuttuğun gibi hatırlama. Yaraysa açtığım devamlı kanar, kabuklarım çocukluğumdan yana. Nasıl yalnızım kalmışım bir başıma. Nasıl sensizim, yaş düşmüş saçlarıma. Çökene kadar düşlerimi bıraktım. Sevdanın yolları düştüğü gün gözlerimi kapattım. Artık hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdüğünde bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş. Czyli było też i orientalnie za sprawą tureckiego Velet i utworu Zamknąłem oczy. Trzy strony dźwięków. Tu w Trójce teraz zabieram Państwa do Włoch. A we Włoszech na miejscu drugim dobrze Państwu znany i kojarzony Mr. Rain i jego superheroi, a więc piosenka o superbohaterach oraz piosenka zaśpiewana przez wielu włoskich artystów pod wspólnym

Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe, bo kiedy Rema wykonywał ten utwór sam, to piosenka była popularna głównie w krajach afrykańskich, ale kiedy zaprosił do tego, aby zaśpiewać wspólnie Selenę Gomez, no to nagle zrobił się z tego światowego rozgłosu utwór Rema i Selena Gomez z utworem Calm Down. No to wiemy już, jak wysoko jest, jeśli chodzi o słuchaczy w Wielkiej Brytanii. No to wracamy do domu i sprawdźmy, jak to wygląda na naszym podwórku, bo za nami jest 55. wydanie listy przebojów Trójki, więc ja tradycyjnie zachęcam Państwa po prostu do odwiedzin naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl. Tam zobaczą Państwo, jak te głosy się ostatnio rozłożyły. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje, czyli piosenki aspirujące do tego, żeby w zestawieniu się znaleźć. No tak się poukładały Państwa głosy szczęśliwie, że w 55. wydaniu mieliśmy 3 nowości. Ta najwyżej notowana na miejscu 6 to Greta Van Fleet i ich Meeting the Master, a więc utwór, który zwiastuje ich najnowszą płytę. Najlepsza trójka tego 55. wydania listy to na trzecim Riverside Friend or Foe, na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i na samym szczycie kolejny raz Ghosts Again, Depeche Mode, a więc wygrali again. Posłuchajmy najpierw Depeche Mode, a więc numeru jeden, a później tej najwyżej notowanej nowości Greta Van Fleet, Meeting the Master. Program Trzeci Polskiego Radia.